علامتی سرزمین شارلیمان عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا ہم عصر تھا، مغربی یورپ کے بڑے حصے پر اس کی حکومت تھی۔ ہارون الرشید کے زمانے حکومت میں ایسا ہوا کہ خلیفہ اور فرینک شہنشاہ شارلیمان کے درمیان بعض سفارتی تبادلے ہوئے۔ اس میں بظاہر شارلیمان کا مقصد یہ تھا کہ لاطینی اہل کلیسا کے لیے یروشلم میں کچھ مراعات حاصل کی جائیں۔ پروفیسر ہٹی نے بعض مسیحی ماخذ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خلیفہ بغداد کی طرف سے اس وقت شارلیمان کے لیے جو قیمتی تحفے بھیجے گئے تھے ان میں ایک پیچیدہ گھڑی بھی شامل تھی۔ 1200 سال پہلے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ یورپ کے بادشاہ کو وقت کا وہ اعلیٰ تحفہ بھیج سکتے تھے جو خود یورپ میں ناقابل حصول تھا، اور یورپ کا مسیحی بادشاہ فلسطین میں اپنے ہم مذہبوں کے حق میں معمولی مراعات حاصل کرنے کے لیے مسلم خلیفہ سے رجوع کرتا تھا۔ آج یہ حال ہے کہ اسی فلسطین میں مسلمانوں کی خود اپنی جان و مال بھی محفوظ نہیں۔ فلسطین کے قدیم وارثوں یہود کے لیے یہ قانون تھا کہ اگر وہ خدا کے دین پر قائم رہیں تو انہیں فلسطین میں باعزت زندگی حاصل ہو، اور اگر وہ خدا کے دین سے ہٹ جائیں تو خدا کافروں کے ذریعے انہیں فلسطین میں ذلیل کر دے۔ فلسطین اپنے قدیم وارثوں کے لیے خدا کے رحمت اور غضب دونوں کی علامت تھا، اسی طرح فلسطین اپنے نئے وارثوں مسلمانوں کے لیے بھی خدا کے رحمت اور غضب کی علامت ہے۔ مسلمان اگر خدا کے دین پر قائم ہوں تو وہ فلسطین میں عزت پائیں گے، اور اگر وہ خدا کے دین پر قائم نہ رہیں تو اندیشہ ہے کہ فلسطین میں ان کا وہی انجام ہوگا جو اس کے سابق وارثوں کا اس بابرکت زمین میں ہوا۔ سب ہیڈنگ تعمیر سیاست۔ ابو علی محمد بن علی بن مکلا نہایت اعلیٰ صلاحیت والا آدمی تھا۔ اس نے اپنی غیر معمولی فنکارانہ صلاحیت سے قدیم عربی خط میں مجتہدانہ اصلاحات کی اور اس کو حسین اور جامعہ بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے عربی خط کو ابتدائی دور سے نکال کر تکمیلی دور میں پہنچا دیا۔ فلپ کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں اس کو عربی فن کتابت کا بانی کہا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا بٹانیکا نے لکھا ہے کہ ابن مکلا 886 عیسوی میں بغداد میں پیدا ہوا اور 940 عیسوی میں بغداد ہی میں اس کی وفات ہوئی۔ وہ عباسی دور کا ممتاز ترین خطاط تھا۔ اس نے عربی خط کو کوفی خط کے دور سے نکال کر کرسکی خط کے دور میں پہنچا دیا۔ اس طرح اس نے عربی خط کو نیا حسن عطا کیا۔ ابن مکلا ابتدائیاً بغداد میں عباسی حکومت کے ایک دفتر میں 6 دینار ماہوار پر منشی تھا، پھر اس کا فنی کمال اس کو خلیفہ کے دربار تک لے گیا۔ یہاں اس نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ مسلسل 3 بادشاہوں کا وزیر بنتا رہا۔ اولاً مقتدر باللہ عباسی، پھر اس کے بعد بھائی قاہر باللہ، اور اس کے بعد راضی باللہ کا۔ واضح ہو کہ وزیر قدیم زمانے میں وزیر اعظم کے ہم معنی ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا صرف ایک وزیر ہوتا تھا اور اس کو سارے اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ مقتدر باللہ کے ابتدائی زمانے میں حامد بن عباس وزیر تھا، اس کے ساتھ اس نے علی بن عیسیٰ الجراح کو نائب وزیر بنایا تو لوگوں کو سخت تعجب ہوا۔ ایک شاعر کی نظم کا ایک شعر یہ ہے: سب سے عجیب بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ایک ملک میں 2 وزیر ہیں۔ ابن مکلا کے یہ مناصب اس کے فن کی ترقی میں بے حد مددگار ثابت ہو سکتے تھے اگر ان ملے ہوئے مواقع کو وہ فن تحریر اور اس سلسلے کی دوسری چیزوں کی ترقی اور تحقیق میں لگاتا، تو نہ صرف یہ کہ عربی رسم الخط بہت پہلے اپنے معراج کمال کو پہنچ جاتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تحریر اور کتاب کے میدان کی بہت سی دوسری ایجادیں جو اس کے بہت بعد سامنے آئیں اسی کے زمانے میں وجود میں آ گئی ہوتی. مثال کے طور پر کاغذ ابن مکلہ سے 800 برس پہلے 105 عیسوی میں چین میں ایجاد ہوا. اس کا ایجاد کرنے والا سائلون تھا جو ابن مکلہ کی طرح چینی شہنشاہ ہوٹی کا وزیر تھا. روسی ترکستان میں عربوں اور چینیوں کی جنگ میں کچھ چینی قیدی جو مسلمان کے ہاتھ آئے وہ کاغذ بنانا جانتے تھے. سمرقند میں ان سے کاغذ بنوایا گیا. اس کے بعد 795 عیسوی میں دستی کاغذ کی صنعت بغداد میں قائم ہوئی. تاہم مشین کے ذریعے کاغذ بنانے کا کام پہلی بار 1750 عیسوی میں ہالینڈ میں کیا گیا. مسلسل رول کی شکل میں کاغذ بنانے کی صنعت 1798 عیسوی میں فرانس میں شروع ہوئی. اس طرح پرنٹنگ پریس پہلی بار غالباً چینیوں نے 770 عیسوی میں دریافت کیا. یہ ابن مکلہ کی پیدائش سے 115 سال پہلے کا زمانہ تھا. پرنٹنگ کا قدیم ترین نمونہ اس سے بھی پہلے 5ویں صدی عیسوی کا چین میں دریافت ہوا ہے. یورپ میں ترقی یافتہ پرنٹنگ پریس 15ویں صدی میں گوئنبرگ نے بنایا اور بائبل چھاپی. تاہم مسلم دنیا میں پرنٹنگ پریس نپولین کے ذریعے 1798 میں پہلی بار مصر پہنچا. ابن مکلہ جو نہ صرف فن تحریر کا ماہر تھا بلکہ حیرت انگیز تخلیقی صلاحیت رکھتا تھا. اگر وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کو اپنے میدان میں لگاتا تو کاغذ اور چھپائی اور اس طرح کی دوسری نعمتیں جو عالم اسلام کو بہت بعد میں ملیں شاید ابن مکلہ کے زمانے ہی میں وہ اس کو مل چکی ہوتی. ابن مکلہ 1000 سال پہلے دنیا کو 2 پریس میں داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتا مگر وہ اس پر کانے نہ رہ سکا کہ اپنے آپ کو اپنے مخصوص میدان میں محدود رکھے. وزارت کے ملے ہوئے مواقع کو وہ تحریر اور کاغذ اور چھپائی کی ترقی میں استعمال کر سکتا تھا. اس کے برعکس اس نے ان مواقع کو عزت و ناموری کی طرف چھلانگ لگانے کے لیے ایک زینے کے طور پر استعمال کیا. اس کے نتیجے میں وہ خود بھی برباد ہوا اور ملت بھی اس قیمتی فائدے سے محروم رہ گئی جو اس کی خدا داد صلاحیت کے ذریعے ملت کو پہنچ سکتا تھا. ابن مکلہ جب وزیر یا وزیر اعظم کے منصب پر پہنچ گیا تو اس کے لیے صحیح ترین بات یہ تھی کہ وہ اس اعلیٰ موقع کو تعمیری میدان میں استعمال کرے. مگر وہ ہب جا کی اسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں اکثر وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں جن کو حالات کسی بلند مقام پر پہنچا دیں. اس کے فنی اور تعمیری حوصلے اب سیاسی عزائم میں تبدیل ہو گئے. خاموش خدمت میں مشغول رہنے کے بجائے اب وہ خفیہ قسم کی سیاسی اور فوجی تحریکوں کا لیڈر بن گیا. اب اس نے چاہا کہ حکومت کے نظام میں اپنے مفید مطلب انقلاب لائے. اس نے خفیہ منصوبے کے تحت یہ کوشش شروع کر دی کہ خلیفہ قاہر باللہ کو تخت سے اتار کر ابو احمد بن مقتفی کو عباسی سلطنت کا تاج پہنایا جائے. کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. ابن مکلہ بھی اپنی ساری ذہانت کے باوجود اسی کمزوری کا شکار ہوا. وہ اپنے حالات کا اور اس کے مقابلے میں خلیفہ کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ کر سکا. چنانچہ راز کھل گیا. ابن مکلہ پر یہ الزام لگا کہ اس نے فوجی سردار مونس خادم کے ساتھ مل کر قاہر باللہ کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی تھی. سازش کے انکشاف کے بعد ابن مکلہ کا گھر جلوا دیا گیا. ابو احمد بن مقتفی کو دیوار میں چن دیا گیا. تاہم ابن مکلہ کی ذہانت اس کے کام آئی. وہ فرار ہو کر بچ گیا اور اس کے بعد 5 لاکھ دینار خلیفہ کو نظر کر کے دوبارہ وزارت حاصل کر لی. مگر اس کے سیاسی عزائم نے دوبارہ اس کے لیے مسائل پیدا کیے. یہاں تک کہ راضی باللہ نے اس کو وزارت سے معزول کر کے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا اور اس کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا. بلا شبہ یہ ایک سخت ترین سزا تھی جو کسی فنکار کو دی جا سکتی تھی. گھر کی قید میں جو اشعار وہ پڑھا کرتا تھا اس میں سے ایک شعر یہ تھا، دایاں ہاتھ کٹ جانے کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں. اے میری زندگی, جب میرا دایاں ہاتھ تو مجھ سے جدا ہو گیا تو تو بھی جدا ہو جا. ابن مقلع کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشق کی, یہاں تک کہ بائیں ہاتھ سے بھی وہ اتنا ہی اچھا لکھ لیتا تھا جیسا وہ دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا. پھر اس نے اپنے کٹے ہوئے قلم میں ایک قلم باندھا اور اسے لکھنے لگا. کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹنے سے پہلے کے خط اور ہاتھ کٹنے کے بعد کے خط میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا تھا. یہ باکمال انسان اپنے گھر کے قید خانے میں 56 سال کی عمر میں مر گیا. ابن مقلع شاعر بھی تھا. اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ماتم میں بہت سے اشعار موضوع کیے. وہ کہتا تھا, وہ ہاتھ جس نے قرآن کے فلاں فلاں نسخے لکھے, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلاں فلاں حدیثوں کی کتابت کی, جس نے مشرق اور مغرب میں احکام لکھ کر بھیجے, وہ چوروں کے ہاتھ کی طرح کاٹ دیا گیا. مگر اس دنیا میں اس قسم کے جذباتی الفاظ کی کوئی قیمت نہیں. ابن مقلع کی غلطی یہ تھی کہ وہ قرآن اور حدیث لکھنے پر ہی نہیں رکا, اس نے حد سے نکل کر ایسے مقام پر اپنا ہاتھ ڈال دیا جو اس کا مقام نہ تھا. اور جو شخص اس طرح سے حد سے نکل جائے, اس کا اس دنیا میں یہی انجام ہوتا ہے. ابن مقلع مر گیا مگر اس کا کردار آج بھی زندہ ہے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو عین ابن مقلع کے راستے پر چل رہے ہیں. وہ اپنے ملے ہوئے مواقع کو تعمیر ملت کی بجائے ذاتی جا کو حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملت کی تاریخ تعمیر کی تاریخ بننے کی بجائے تخریب کی تاریخ بن رہی ہے. ماضی کے ابن مقلع کو تاریخ معاف کر سکتی ہے, مگر حال کے ابن مقلع کو, جو اپنے مناسب کو تعمیری جد و جہد میں نہیں لگاتے بلکہ اشتہاری قسم کے ذاتی عزائم میں اپنے قیمتی مواقع کو برباد کر رہے ہیں, ان کے پاس دوسری بار اس اندوہناک غلطی میں مبتلا ہونے کا کیا عذر ہے؟ کیا انہیں یاد نہیں کہ مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایک پل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہترین صلاحیتیں ہمیشہ سیاسی عزائم میں برباد ہوئی ہیں. سیاست بازی کے کام میں عام طور پر وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جو قدرت سے اعلیٰ صلاحیت لے کر پیدا ہوتے ہیں. وہ اپنی اعلیٰ صلاحیت کو کسی تعمیری کام میں لگانے کے بجائے سیاسی حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں بے شمار انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں, بے شمار اقتصادی وسائل برباد ہوتے ہیں, اور عملاً اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کو لیڈرانہ شہرت حاصل ہو جائے اور عوام کے حصے میں صرف یہ نتیجہ آئے کہ ایک ظالم کی جگہ دوسرا ظالم تخت سلطنت پر بیٹھ گیا ہو. تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ مقابلہ آرائی کی سیاست سے کبھی کوئی حقیقی نتیجہ برآمد ہوا ہو. قوم کو اٹھانے کا راز یہ ہے کہ قوم کے رہنما اپنے سیاسی جھنڈے کو نیچا کر لے. انفرادی حوصلوں کا بیج جہاں زمین میں دفن ہوتا ہے, وہیں سے قومی مستقبل کا شاندار درخت لگتا ہے. آج ہماری تاریخ کو اس قسم کی نفسیاتی شہادت کا انتظار ہے, نہ کہ جسمانی قتل اور ہلاکت کا. سب ہیڈنگ, اختلاف کا نقصان کہاں تک جاتا ہے. عرب کے جزیرہ نما سے اسلام کا جو سیلاب اٹھا تھا, وہ اطراف کے تمام ملکوں پر اس طرح چھایا کہ ان کی زبان اور تہذیب تک بدل گئی. اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ ایران کا ہے. یہ تاریخ کا ایک اہم سوال ہے کہ وہ اسلام جس نے اپنے تمام پڑوسی ملکوں کی زبان اور تہذیب بدل دی, وہ ایران میں مذہبی تبدیلی کی حد تک کامیاب ہونے کے باوجود وہاں کی زبان کو کیوں نہ بدل سکا؟ اس سوال کا جواب ہم کو امویوں اور عباسیوں کی سیاسی لڑائی میں ملتا ہے. اموی خلافت کی جگہ عباسی خلافت قائم کرنے کی تحریک جو دوسری صدی ہجری میں شروع ہوئی, اس میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو سیاسی عزائم کے تحت یہ کام کر رہے تھے. اس گروہ کے سردار محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن مطلب تھا. دوسری طرح مذہبی لوگ تھے جو اصلاحی جذبے کے تحت اس مہم میں شریک ہو گئے. عبداللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب کا تعلق اسی دوسرے گروہ سے ہے. محمد بن علی کے لڑکے ابراہیم ہیں جو 124 ہجری میں اپنے والد کے انتقال کے بعد اس تحریک کے امام مقرر ہوئے. ابو مسلم خراسانی جس نے عباسی سلطنت کے قیام میں اہم حصہ ادا کیا ہے ایک معمولی مزدور تھا جو چار جامہ سینے کا کام کرتا تھا. اس کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی صلاحیت کو دیکھ کر امام ابراہیم نے اس کو اپنے کام کے لیے چن لیا اور اس کو اپنا نائب مقرر کر کے خراسان بھیج دیا. جب عباسیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے چن چن کر بنو امیہ کے افراد کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ مستقبل میں ان کے سیاسی اقتدار کو چیلنج کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے. اس زمانے میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو تاکید کے ساتھ لکھا کہ خراسان میں کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا. خراسان میں بنو امیہ کے طرفداری وہی عرب قبائل تھے جو خراسان کی فتح کے بعد وہاں جا کر مقیم ہو گئے تھے. ان کے علاوہ جو خراسانی باشندے تھے وہ سب نو مسلم تھے اور بآسانی عباسی اقتدار کو قبول کر سکتے تھے، جبکہ عرب قبائل سے یہ اندیشہ تھا کہ ان کی عربیت انہیں بنو امیہ کا حامی بنا کر نئے ارباب اقتدار کے لیے مسئلہ نہ پیدا کر دے. ابو مسلم ایرانی النسل ہونے کی وجہ سے خود بھی اپنے ملک سے عربوں کے استحصال کا دل سے خواہش مند تھا. امام ابراہیم عباسی کی ہدایت پانے کے بعد وہ پوری طرح اس محبوب مہم کے لیے سرگرم ہو گیا. اس نے خراسان میں آباد سارے عرب باشندوں کا ایک طرف سے صفایا کر دیا. یہ عرب قبائل جو اس وقت خراسان میں آباد تھے دوسرے پڑوسی ملکوں کی طرح یہاں کی زبان، معاشرت، تمدن کو عربی بنانے میں مصروف تھے. ان کے مذہب کو بدلنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی. اب زبان اور تہذیب کو بدلنے کا عمل کامیابی کے ساتھ جاری رہا تھا، مگر ابو مسلم کی طرف سے ان کے قتل و عام کے بعد یہ عمل یکا یک رک گیا. ایرانی زبان اور ایرانی تہذیب مرتے مرتے دوبارہ زندہ ہو گئے. ایران و خراسان جو مصر و شام اور عراق وغیرہ کی مانند آج عرب دنیا کا ایک حصہ ہوتا ہے، دوبارہ فارسی ملک بن گیا. تاریخ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیاسی حوصلہ مندوں کی سیاست بازیوں کی وجہ سے ضروری قسم کے تعمیری کام ہونے سے رک گئے، جس کے نتائج بعد کو ان دوناک صورت میں برآمد ہوئے. چند افراد کے وقتی عزائم کی قیمت قوموں اور ملکوں کو صدیوں تک انتہائی بھیانک شکل میں دینی پڑی. سب ہیڈنگ الفاظ کا فتنہ. ابو الطیب احمد بن حسین عرف متنبی کے متعلق دو رائے ہیں. ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس بنا پر امیر حمص نے اس کو قید خانے میں بند کر دیا تھا. دوسرا طبقہ اس کا منکر ہے. اس کا کہنا ہے کہ ممکن ہے متنبی کے دل میں کبھی اس کا ارادہ پیدا ہوا ہو، مگر اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. متنبی ایک ذہین اور باکمال شاعر تھا. اس کا کچھ کلام کتابوں میں نقل ہوا ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کے جواب میں کہا تھا، مثلا جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام اتنا سطحی ہے کہ کوئی جاہل آدمی ہی اس کو قرآن کے مقابلے میں رکھ سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ متنبی سے پوچھا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ آپ نے تو صاف طور پر کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا، اس حدیث میں تو میری نبوت کی بشارت ہے، اس میں لا حرف نہیں نہیں ہے، اس میں لا حرف نفی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لا نبی کا نام میرے بعد ہوگا، کیونکہ آسمانوں پر میرا نام لا ہے. ایک برطانی شہری کو کسٹم والوں نے پکڑا، وہ اپنے جوتے میں 598 मिलीग्राम हीरोइन लिए हुए था। सवालात के दौरान उसने कहा कि उसने सिर्फ इसलिए ऐसा किया था कि अपनी आदत को ठोकर मारकर फेंक दे। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि लफ्ज़ी तावील का मैदान कितना ज़्यादा वसी है। लफ्ज़ी तावील एक ऐसा हथियार है जो सफ़ेद को स्याह कर दे, जो कायल के कलाम से उसके मंशा के बरक्स मफहूम साबित कर दे। लफ्ज़ी तावील आदमी को ये मौका देती है कि वह हर बात से अपना नज़रिया निकाल ले, ख्वाह वो बात असलन उसके नज़रिए के बिल्कुल बरक्स मफहूम क्यों ना रखती हो। आदमी हकीकत की तरदीद अल्फाज के ज़रिए करना चाहता है, हालांकि खुदा की दुनिया में ऐसा होना कभी मुमकिन नहीं। सब हेडिंग, दो किस्म के इंसान। इमाम शाफ़ी खलीफा हारून और रशीद के हम जमाना थे। वह हसूल इल्म के लिए मक्का आए। यहाँ उन्होंने सुफियान बिन उयानिया और दूसरे मुहद्दिसीन से इस्तफादा किया। इस ज़माना में इमाम शाफ़ी बहुत सख्त माशी हालात में थे। इत्तफाक से उसी ज़माने में यमन का वाली मक्का आया। कुरैश के बाज़ मुमताज़ अफराद ने वालिया यमन से सिफारिश की कि शाफ़ी के अंदर अहलियत और सलाहियत मौजूद है, वो इस काबिल हैं कि उनको कोई सरकारी खिदमत सपुर्द की जाए। वालिया यमन ने इस सिफारिश को कबूल करते हुए उन्हें नजरान का आमिल बना दिया। मगर इमाम शाफ़ी की गैर मसालेहत पसंदाना तबीयत ने इसके बाद उनके लिए एक नया मसला पैदा कर दिया। मज़कूरा वालिया यमन एक ज़ालिम आदमी था। इमाम शाफ़ी ने बाज़ मौक़े पर उसको उसकी ज़्यादती और बेइंसाफ़ी पर टोका। इसका नतीजा ये हुआ कि वो इमाम शाफ़ी का मुखालिफ हो गया। वो कोई ऐसा बहाना तलाश करने लगा जिसके वास्ते से वो उनको सज़ा दे सके। बिलाखिर एक तदबीर उसकी समझ में आई। उसने इमाम शाफ़ी के अंदर ऐसे सियासी अकायद दरियाफ्त कर लिए जिनका ज़िक्र करके खलीफा वक्त को उनके ख़िलाफ़ मुश्तइल किया जा सके। चुनाचा उसने खलीफा हारून रशीद को ख़त में लिखा कि शाफ़े अलवी सादात के साथियों में से है। अलवी सादात वो लोग थे जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो अब्बासियों की हकूमत के ख़िलाफ़ हैं। हारून रशीद ने यह सुना तो उसने समझा कि शाफ़ी कोई ख़तरनाक आदमी है। उसने बिगड़ कर वालिया यमन को ख़त लिखवाया कि शाफ़ी को उसके तमाम साथियों के साथ फ़ौरन दारुल खिलाफा बगदाद रवाना करो। इस हुक्म के मुताबिक इमाम शाफ़ी को गिरफ़्तार करके बगदाद भेज दिया गया। ये बहुत नाजुक मामला था, मगर उस ज़माने में इमाम मोहम्मद बगदाद में मौजूद थे। वो खलीफा के काबिले एतमाद लोगों में से थे। जब उनको मालूम हुआ कि इमाम शाफ़ी एक मुजरिम के तौर पर खलीफा के दरबार में लाए गए हैं तो वो फ़ौरन दरबार में पहुँचे। उन्होंने खलीफा को बताया कि वो एक दीनदार और इल्मी आदमी हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। चुनाचा इमाम मोहम्मद की सिफारिश पर इमाम शाफ़ी रिहा कर दिए गए। ये वाक़या 104 हिजरी का है, जबकि उनकी उम्र 34 साल थी। अभी वो सिर्फ शाफ़ी थे, उस वक्त तक वो इमाम शाफ़ी नहीं बने थे। इसी मिसाल में एक किरदार वाली यमन का है और दूसरा इमाम मोहम्मद का। वालिया यमन ने पस्त इखलाक का नमूना पेश किया और इमाम मोहम्मद ने आला इखलाक का नमूना। सब हेडिंग गलत फहमी। अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद अल तिब्रे मशहूर आलिम हैं। वो ईरान में पैदा हुए, मुख्तलिफ ममालिक में तहसील इल्म के बाद बगदाद में मुकीम हो गए और यहीं वफात पाई। उनकी किताबों में से दो किताबें बहुत मशहूर हैं, तफसीर में जामिया उल बयान और तारीख़ में तारीखुल उमामुल मुलूक। दौलत सामानिया के शहज़ादा मंसूर बिन नू ने उनकी वफात के 40 साल बाद उनकी तारीख की किताब का फ़ारसी तर्जमा तैयार किया। इब्ने जरीर तिब्री मुसलमा तौर पर एक अजीम इस्लामी आलिम थे। خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ اقوام و ملوک کی تاریخ پر ان کی مشہور کتاب ہے اور تفسیر قرآن پر ایک کتاب ہے جس کے مثل کتاب ابھی تک کسی نے نہیں لکھی، مگر 28 شوال 310 ہجری کو جب ابن جریر طبری کا بغداد میں انتقال ہوا تو حنبلی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے ان کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں جگہ نہیں ملی۔ انتقال کے اگلے روز وہ اپنے مکان ہی کے ایک حصے میں دفن کر دیے گئے۔ امام محمد بن جریر طبری کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ایک بدگمانی تھی جو بلا تحقیق ان کی طرف منسوب کر دی گئی اور بڑھتے بڑھتے اپنی آخری حد تک پہنچ گئی۔ اصل یہ ہے کہ اسی زمانہ میں ایران میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر الطبری تھا۔ یہ شیعہ عالم تھے۔ شیعی مسلک کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف مسا بھی کافی ہے۔ نام کے جزئی اشتراک کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کو ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری کا مسلک سمجھ لیا، حالانکہ وہ محمد بن جریر بن رستم ابو جعفر الطبری کا مسلک تھا۔ اس غلط فہمی کی بنا پر متشدد علماء، مثلاً ابو بکر محمد بن داؤد ظاہری نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ امام ابن جریر طبری کا رفض اور شیعیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سب ہیڈنگ معاشی فراغت۔ محمد بن جریر الطبری ایک انتہائی مشہور عالم ہے۔ وہ طبرستان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے علم کی تحصیل کے لیے رے، کوفہ، بصرہ، شام، مصر، بغداد وغیرہ کا سفر کیا۔ اپنی پوری عمر تحقیق اور تصنیف میں گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک مورخ لکھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ 40 صفحات لکھتے تھے اور لوگ حیرت کرتے تھے کہ وہ کب سوتے ہیں اور کب کھاتے ہیں اور کب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے تاریخ، فقہ، حدیث، تفسیر، قرأت اور علم حساب میں کثرت سے کتابیں لکھیں۔ ابن جریر طبری کی تفسیر کی کتاب 30 جلدوں میں ہے اور قرآن کے مطالعہ کے لیے بے حد اہم سمجھی جاتی ہے۔ ان کی کتاب تاریخ الرسل و الملوک اپنے موضوع پر منفرد کتاب ہے۔ عربی اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ابن جریر طبری کی فارسی دانی ان کے لیے بہت معاون ثابت ہوئی اور انہوں نے فارسی مصادر سے معلومات حاصل کر کے اپنی کتاب میں شامل کی۔ ابن جریر طبری نے اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کیا اور اہم ترین کتابیں تصنیف کیں۔ اس کی وجہ ان کی معاشی فراغت تھی۔ ابن جریر طبری کے والد کی طبرستان میں ایک جائیداد تھی، اس کی وجہ سے ابن جریر نے کمانے کی محتاجی کے بغیر نشو نما پائی۔ ان کے والد ان کا خرچ دیتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ والد کی وفات کے بعد بھی باقی تھا۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے رہتے اور ان کا خرچ انہیں ملتا رہتا۔ کوئی مؤثر کام کرنے کے لیے معاشی فراغت ضروری ہے۔ اس کی اہمیت دینی کام کے لیے بھی ہے اور دنیاوی کام کے لیے بھی۔ سب ہیڈنگ نازک مسئلہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان پر کچھ شورش پسند مسلمانوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو انہیں شہید کر ڈالا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 برس تھی۔ آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کی ادائیگی کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ مقام صرف تک پہنچی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ اس کے بعد وہ راستے سے ہی مکہ کی طرف واپس روانہ ہو گئیں۔ مکہ پہنچیں تو ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ آپ کی سواری کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے مجمع کے سامنے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم میں ان کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے بصرہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ مکہ اور اطراف مکہ میں منادی کرا دی گئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ جا رہی ہیں، جو شخص اسلام کا حامی ہو اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہے وہ قافلے میں شریک ہو جائے۔ مکے سے 1500 آدمیوں کا لشکر روانہ ہوا۔ باہر نکلے تو اطراف و جوانب سے لوگ جوگ در جوگ آ کر قافلے میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ جلد ہی اس لشکر کی تعداد 3000 ہو گئی۔ یہ لوگ چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ تھا۔ حضرت عائشہ کے اونٹ کو دیکھ کر وہاں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھ کر چشمے کا نام پوچھا، بتایا گیا کہ یہ مواب کا چشمہ ہے۔ یہ نام سنتے ہی حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھ کو لوٹاؤ۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، میں بھی وہاں موجود تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش مجھ کو معلوم ہوتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر مواب کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا، اونٹ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہیں، تمام لشکر بھی آپ کے ساتھ وہیں ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے منصوبہ بنا کر اچانک شور کر دیا کہ جلدی کرو جلدی کرو، علی تم تک پہنچ گئے۔ یہ سن کر تمام لشکر نہایت اجلت کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو بھی تیزی سے اٹھا کر بھیڑ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ کے سوال پر انہیں بتایا گیا کہ کسی نے غلطی سے آپ کو اس چشمے کا نام مواب بتا دیا تھا، در حقیقت یہ چشمہ وہ چشمہ نہیں ہے اور نہ مواب کا چشمہ اس راستے میں آتا ہے۔ یہ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بصرہ کے قریب پہنچ گئے جہاں خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب مقیم تھے۔ یہیں وہ جنگ پیش آئی جو اسلامی تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں خود مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے۔ ایک گروہ کے قائد حضرت علی تھے جن کے ہاتھ پر حضرت عثمان کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی تھی، دوسری طرف حضرت عائشہ تھیں جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے نام پر وہاں پہنچی تھیں۔ کیونکہ اس میں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ حضرت علی خون عثمان کے معاملے کو دبا رہے ہیں اور قاتلین عثمان سے انتقام لینے پر تیار نہیں ہیں، حضرت عائشہ اس وقت ایک اونٹ پر سوار تھیں، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ جنگ جمل کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ بوقت مقابلہ حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد تقریباً 30000 تک پہنچ چکی تھی، دوسری طرف حضرت علی کی فوج کی تعداد تقریباً 20000 تھی۔ حضرت عائشہ کے لشکر میں سے 9000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور حضرت علی کی فوج میں سے 1070 آدمی کام آئے، گویا مجموعی طور پر تقریباً 10000 مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ عوامی تحریک اٹھانا جتنا آسان ہے اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں، خواہ اس کی قیادت ام المومنین جیسی مقدس ہستی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ جو لوگ جذباتی ایشو پر پرجوش تقریریں کر کے بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں اور عوام کی بھیڑ اکٹھی کر لیتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ہمیشہ آغاز سے زیادہ انجام پر غور کریں. اس قسم کی عوامی تحریکوں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں لیڈر نمبر ون پر ہوتا ہے اور عوام نمبر دو پر. مگر جب جوش و جذبہ میں بھرے ہوئے عوام کی بھیڑ اکٹھی ہو چکی ہو تو اس کے بعد صورتحال یکسر بدل جاتی ہے. اب عوام کو نمبر ایک کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور لیڈر نمبر دو کے مقام پر چلا جاتا ہے. اب تحریک کی رہنمائی کے لیے عملی طور پر صرف عوام کا جوش رہ جاتا ہے، نہ کہ رہنماؤں کا ہوش. ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے عوامی کام کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر شروع کیا جائے، کیونکہ اس قسم کے کام کو شروع کرنا ہمیشہ انتہائی آسان ہوتا ہے مگر اس کو نیک انجام تک پہنچانا انتہائی حد تک مشکل ہے. حضرت عائشہ اگر حج کے بعد گھر مدینہ واپس جانے کا فیصلہ کرتی تو یہ ان کے لیے بالکل سادہ اور آسان سی بات ہوتی، مگر موت کے چشمہ پر جبکہ وہ بھیڑ کے درمیان تھی تو یہی سادہ سی بات ان کے لیے ناممکن کے درجہ میں مشکل ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہنگامی مواقع پر بیچ سے رائے بدلنا ممکن نہیں ہوتا. ایسے کاموں میں بیچ سے رائے بدلنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دریا کو چھلانگ کے ذریعے پار کرنا چاہے اور جب وہ اس کے درمیان میں پہنچے تو یہ فیصلہ کرے کہ مزید تیاری کے لیے اس کو پیچھے کی طرف لوٹ جانا چاہیے. سب ہیڈنگ یہ صحیح نہیں. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا نے اپنے مقالہ کروسیڈز کے تحت لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں مسیحی مبلغین مشرق مسلم ممالک میں داخل ہوئے، تاہم وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اسلامی قانون چونکہ نہایت سختی کے ساتھ غیر مذاہب کی تبلیغ کو ممنوع قرار دیتا ہے اور اسلام سے پھر جانے والے کے لیے اس کے یہاں موت کی سزا ہے، اس لیے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی. یہ صحیح ہے کہ اسلامی دور میں غیر مذاہب کی تبلیغ مؤثر انداز میں جاری نہ رہ سکی، مگر اس کی وجہ قانونی ممانعت نہ تھی. اس کی تمام تر وجہ وہی تھی جو موجودہ زمانے میں ہم نسلی بادشاہت کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں. موجودہ آزاد ممالک مثلاً ہندوستان یا فرانس میں نسلی بادشاہت کے نظریہ کی تبلیغ پر کوئی قانونی پابندی نہیں، اس کے باوجود ان ملکوں میں نسلی بادشاہت کے نظریے کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے فکری انقلاب نے نسلی بادشاہت کے نظریہ کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے. نسلی بادشاہت علمی طور پر اب اس قابل نہیں کہ کوئی اس کا مبلغ بن سکے. اسی طرح مسلمانوں کے عیسائی نہ ہونے کا کوئی تعلق اسلام کے قانون ارتداد سے نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ برطانیہ نے اپنے دور اقتدار میں اس قسم کے اندیشے کو مکمل طور پر ختم کر دیا، مگر سابقہ صورتحال میں کوئی فرق نہیں آیا. آج بھی تقریباً تمام دنیا میں مسلمانوں کے لیے عملاً ارتداد کا راستہ کھلا ہوا ہے، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں مسیحی مبلغین کو کہیں بھی کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں. اصل یہ ہے کہ اسلام کی صداقت وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرے مذاہب کی تبلیغ کو غیر مؤثر بنا رہی ہے. اس کا تعلق اسلام کی نظریاتی طاقت سے ہے، نہ کہ تبلیغ کی قانونی ممانعت سے. سب ہیڈنگ طارق بن زیاد. طارق بن زیاد نے رجب رمضان 92 ہجری جولائی 711 عیسوی میں اسپین کو فتح کیا. کہا جاتا ہے کہ طارق جب آبنائے جبرالر کے ذریعے سمندر کو پار کر کے اسپین کے ساحل پر اترے تو انہوں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دی. اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو اسپینیوں سے جنگ پر اکساتے ہوئے کہا, اب بھاگنے کی جگہ کہاں, سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے ہے, خدا کی قسم اب تمہارے لیے صدق اور صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں. حقائق کا گہرا تجزیہ بتاتا ہے کہ کشتیوں کو جلانے کا یہ قصہ محض داستان گو قسم کے لوگوں کی ایجاد ہے, وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں. ایک عرب مصنف نے لکھا ہے کہ اسپین میں ایک مثل ہے کہ میں نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی, یعنی جنگ کر دیا. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ممکن ہے کہ یہی اسپینی مثل عربی میں ترجمہ ہوئی ہو اور پھر لوگوں نے اس کو لفظی معنی میں لے کر بطور خود کشتیوں کو جلانے کا افسانہ گھڑ لیا ہو. طارق بن زیاد کا قافلہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اسپین میں داخل ہوا ہے. اس زمانے کی مؤثر تاریخ میں یا کسی بھی قریبی زمانے کی تاریخی دستاویز میں کشتیوں کے جلانے کا کوئی ذکر نہیں. ابتدائی دور کی تمام کتابیں اس کے ذکر سے خالی ہیں. یہ قصہ پہلی بار ان کتابوں میں ملتا ہے جو اصل واقعے کے 450 سال بعد 6ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. اب سوال یہ ہے کہ جس واقعے کی خبر مؤثر مورخین کو یا قریبی زمانہ کے تاریخ دانوں کو نہ ہو سکی, اس کی خبر سینکڑوں سال بعد کے مصنفین کو کیسے ہو گئی. طارق بن زیاد کے فتح اسپین کے بارے میں قدیم ترین ماخذ دو کتابوں کو مانا گیا ہے. یہ دونوں کتابیں 4ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں اور ان میں احراق سفن کشتیاں جلانے کا مطلق کوئی ذکر نہیں. وہ کتابیں یہ ہیں, تاریخ الافتتاح الاندلس ابن القوطیہ, اخبار مجموعہ مصنف کا نام لا معلوم, اور ان میں احراق سفن کشتیاں جلانے کے متعلق کوئی ذکر نہیں. وہ کتابیں یہ ہیں, تاریخ افتتاح الاندلس ابن القوطیہ, اخبار مجموعہ مصنف کا نام لا معلوم. یہ کتاب 4ویں صدی ہجری میں لکھی گئی. ان کے علاوہ 4ویں صدی ہجری میں کئی مشہور مسلم مورخ گزرے ہیں, مثلا ابن عبد الحکیم, عبد الملک بن حبیب, ابو بکر محمد القرطبی, احمد بن محمد, ابن الفرزی, الخنشی وغیرہ. ان مورخین کے یہاں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ طارق بن زیاد نے اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تھی. حتیٰ کہ اس کے بعد 5ویں صدی ہجری کے مشہور مورخ علامہ ابن خلدون تک کے یہاں بھی کوئی اس کا ذکر نہیں. احراق سفن کشتیوں کو جلانے کا واقعہ پہلی بار 6ویں صدی ہجری میں بیان کیا گیا. ابو مروان عبد الملک بن الکردبوس 6ویں صدی ہجری کا ایک مورخ ہے. اس نے اپنی کتاب تاریخ الاندلس میں اس قصے کو درج کیا ہے, مگر اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قصہ اس کو کس ذریعے سے معلوم ہوا. اس لیے آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کے ماخذ کی تحقیق کریں. دوسرا شخص جس نے ابتدائین اس قصے کو بیان کیا وہ بھی 6ویں صدی ہجری کا ہے. یہ ابو عبداللہ محمد الادریسی ہے. اس نے نزہت المشتاق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں احراق سفن کا قصہ درج کیا, مگر اس نے بھی اس کا کوئی ذکر نہیں بتایا. انہی دنوں کتابوں سے لے کر دوسرے لوگوں نے اس قصے کو نقل کرنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ جو واقعہ لوگوں کو 450 سال تک معلوم نہ تھا وہ 450 سال بعد کس طرح لوگوں کے علم میں آ گیا؟ ایسی حالت میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قصہ سراسر فرضی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دانشمند جرنل ایسا نہیں کر سکتا. اسپین میں قیام کے دوران تاریخ اتصال افریقہ مغرب سے جاری رہا. اگر کشتیاں جلا دی جاتی تو یہ اتصال کیوں کر ممکن ہوتا؟ طارق نے اسپین کے حالات کا اندازہ کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر مقیم افریقہ سے مدد طلب کی. چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے 5,000 مزید فوجی بطور امداد روانہ کیے. یہ پیغام رسانی اور سمندر میں لشکر کی منتقلی کشتیوں کے بغیر کیسے ممکن ہوئی؟ سب ہیڈنگ تاریخی تفصیلات. طارق بن زیاد رمضان 91 ہجری میں اسپین کے ساحل پر اترے تو ان کے ساتھ 7,000 کا لشکر تھا. ساحل افریقہ اور اسپین کے درمیان 10 میل کی آبنائے کو ان کے لشکر نے 4 کشتیوں کے ذریعے پار کیا تھا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ زمانہ کے ایک مورخ اسلام لکھتے ہیں، اس سے اس زمانے کے جہازوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے. موصوف نے قیاس کیا کہ پورا لشکر ایک ہی بار 4 کشتیوں پر لد کر دوسری طرف پہنچ گیا ہوگا. حالانکہ یہ صحیح نہیں، اس زمانے میں ایسی کشتی وجود میں نہیں آئی تھی جس پر 2,000 فوجی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بیک وقت بیٹھ سکیں. اصل یہ ہے کہ ان لشکریوں نے کئی پھیروں میں آبنائے طارق کو پار کیا تھا. 7ویں صدی عیسوی کے آخر تک مسلمانوں نے افریقہ کو بحر روم کے آخری ساحل تک فتح کر لیا تھا. بازنطینی سلطنت ایشیا اور افریقہ سے ختم ہو چکی تھی، تاہم مراکش کے ساحل پر سبتا اور اس کے مضافات کے علاقے اب بھی اسپینی گورنر یلیان کاؤنٹ جولین کے قبضے میں تھے. یہاں رومیوں نے زبردست قلعہ بنا لیا تھا. موسیٰ بن نصیر نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی طاقت دیکھ کر بالآخر انہوں نے مصلحت یہ سمجھی کہ جولین سے صلح کر لے اور اس ساحلی قلعے کو اس کے قبضے میں چھوڑ دے. افریقہ سے بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے بعد جولین نے اپنے سیاسی تعلقات اسپین کی عیسائی حکومت سے قائم کر لیے. سبتا اس وقت اندلس کا ایک سمندر پار صوبہ سمجھا جاتا تھا. اندلس سے برابر کشتیوں کے ذریعے اس کو مدد پہنچتی رہتی تھی. یہاں یہ سوال ہے کہ جو مسلمان اسپین کے ایک ماتحت گورنر سے خود اپنے مفتو بر اعظم میں صلح کرنے پر مجبور ہوئے تھے، انہوں نے سمندر پار کر کے خود اسپین پر حملہ کرنے کی جرت کس طرح کی؟ اس کا جواب زیر بحث مسئلے کے تاریخی مطالعے سے گہرا تعلق رکھتا ہے. 415 عیسوی میں کوت قبائل اسپین میں گھس آئے اور 500 سالہ رومی سلطنت کو ختم کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. بعد کو لوگوں نے ٹھیک اسی طرح مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا جس طرح ترکوں کے ایک گروہ بنو سلجوق نے مسلم دنیا پر قابض ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. گات کا مقصد اس تبدیلی مذہب سے یہ تھا کہ مقامی عیسائیوں کو مطمئن کر کے اسپین میں اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کرے. جس زمانے میں مسلمانوں نے بازنطینی اقتدار کو شام، مصر، فلسطین سے ختم کیا، تلیلتا ٹولیڈو پر گات کا آخری بادشاہ وائکا فیت شاہ حکمران تھا. وائکا کی بعض کمزوریوں سے اس کے ایک فوجی افسر ریڈرک کو موقع ملا کہ وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے اور خود اسپین کا حکمران بن جائے. سبتا کا گورنر جولین اگرچہ وائکا کا رشتہ دار تھا، تاہم اس نے مصلحت کے تحت اپنی وفاداریاں ریڈرک سے وابستہ کر لیں. مگر بعد کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کو بے حد مشتعل کر دیا اور اس کو اپنے بادشاہ کا مخالف کر کے مسلمانوں کے قریب کر دیا. جو افریقی بر اعظم میں اس کے جغرافیائی پڑوسی تھے. اس زمانے میں اسپین کا حکمران طبقہ بدترین قسم کی عیاشیوں کا شکار تھا. رواج کے مطابق عمرہ کی لڑکیاں عرصہ تک شاہی محل میں رکھی جاتی تھیں تاکہ شاہی آداب و قواعد کو سیکھ سکیں اور بادشاہ کی خدمت کریں. ریڈرک کے عہد میں جولین کی لڑکی فلورنڈا بھی اس رواج کے مطابق شاہی محل میں داخل ہوئی. لڑکی جوان ہوئی تو فریڈرک اس پر فریفتہ ہو گیا اور جبری طور پر اس کی عصمت دری کی. لڑکی نے کسی طرح اس واقعے کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی. جولین کو اس واقعے کا انتہائی صدمہ ہوا. اس نے قسم کھائی کہ جب تک ریڈرک کی سلطنت کو دفن نہ کر لے چین سے نہ بیٹھے گا. اولاً وہ تلالتا گیا اور لڑکی کی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے اس کو سبتہ واپس لایا. اس کے بعد وہ موسیٰ بن نصیر سے ملا اور اس کو اکسا کر تسخیر اندلس پر آمادہ کیا. اس نے موسیٰ کو اندلس کی اندرونی کمزوریاں بتائیں اور وعدہ کیا کہ وہ اور خود اندلس کے بہت سے لوگ اس مہم میں اسلامی فوج کا ساتھ دیں گے. یہ واقعہ 90 ہجری کا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جولین نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام مسلم رکھا تھا. اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے خط و کتابت کی. کئی خطوط کے بعد ولید نے لکھا، مسلمانوں کو خوفناک سمندر میں نہ ڈالو. اگر تم پر امید ہو جب بھی ابتدائن تھوڑی سی فوج بھیج کر صحیح اندازہ کرو. موسیٰ نے رمضان 91 ہجری میں ایک شخص طریف کو، جس کی کنیت ابو ذرا تھی، پہلی مہم کے طور پر 500 آدمیوں کے ساتھ اسپین روانہ کیا. جولین بھی ان کے ساتھ تھا. شمالی افریقہ کے ساحلی ملک مراکش اور اسپین کے درمیان صرف 10 میل کا آبی فاصلہ ہے. ان لوگوں نے 4 کشتیوں کے ذریعے اس کو عبور کیا اور دوسری طرف ساحل پر اتر گئے. یہ لوگ ساحلی علاقوں میں رہے اور وہاں کے حالات کا اندازہ کر کے دوبارہ واپس آ گئے. اس کے بعد اگلے سال رمضان 92 ہجری میں طارق بن زیاد کی سرکردگی میں 7,000 کا لشکر تیار کیا گیا. 10 میل کی آبنائے کو پار کر کے جب وہ لوگ اسپین کے ساحل پر اترے تو کہا جاتا ہے کہ طارق نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں، مگر کشتیاں جلانے کا واقعہ بعد کا اضافہ شدہ افسانہ معلوم ہوتا ہے. اس زمانے میں اور آج بھی فاتح کی داستانوں میں اس قسم کے اضافے عام رہے ہیں. ہمارے اس خیال کے لیے ایک قرینہ یہ ہے کہ تاریخ اندلس کی قدیم کتابوں میں یہ واقعہ سرے سے مذکور نہیں. بتایا گیا ہے کہ سمندر کو پار کر کے جب طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر اترے تو انہوں نے اپنے فوجیوں کو للکارا، اے لوگو، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے. تمہارے لیے خدا کی قسم اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ صبر کرو اور جم کر مقابلہ کرو. سپہ سالار کے یہ جوشیلے الفاظ سن کر لشکری چیخ اٹھے، طارق، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. تمام تاریخوں کے متفقہ بیان کے مطابق مخالف فوجوں سے مقابلہ ساحل پر اترتے ہی فوراً پیش نہیں آیا. قیاس یہ ہے کہ یہ تقریر بعد کو اس وقت کی گئی ہے جبکہ عملاً مقابلہ پیش آیا ہے، اور فتح اندلس کے بعد جب تقریر کے الفاظ سمندر تمہارے پیچھے ہے لوگوں میں عام ہوئے تو قصہ گوئیوں نے اس میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا کہ یہ تقریر کشتیوں کو جلانے کے بعد کی گئی تھی. شاید ان کے نزدیک سمندر کے پیچھے ہونے کے لیے ضروری تھا کہ سمندر اور فوجوں کے درمیان سے کشتیوں کو ہٹایا جا چکا ہو. وائرلس کے دور سے 1,000 سال پہلے سمندر پار کے ملک میں اترنے والا ایک کمانڈر اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا کہ اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد یہی کشتیاں وہ واحد ذریعہ ہیں جن سے وہ اپنے مرکز سے مربوط رہ سکتا ہے. طارق اور موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ کے درمیان پیغام رسانی کا دوسرا کوئی ذریعہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا. یہ صرف قیاس نہیں ہے بلکہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ساحل اسپین پر اترنے اور مقابلہ پیش آنے کے درمیان تقریباً 2 ماہ تک یہی کشتیاں تھیں جو دونوں کے درمیان باہمی ربط اور پیغام رسانی کا ذریعہ بنی رہیں۔ طارق جس مقام پر اترے اس کا نام قلعت الاسد لائنز راک تھا۔ بعد کو وہ جیل الطارق جبرالر کے نام سے مشہور ہوا۔ طارق اسپین کے جس ساحل پر اترے وہ اس وقت ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں ایک دشوار گزار پہاڑی کو جائے پناہ قرار دے کر وہ لوگ اکٹھے ہو گئے تاکہ حالات کو سمجھ کر آئندہ کا نقشہ بنا سکیں۔ اسپین کا بادشاہ ریڈرک ان دنوں بن بلونا کی ایک جنگ میں مشغول تھا جہاں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ اس کو جب طارق کے اسپین میں داخلے کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ 1 لاکھ فوج جمع کی جائے تاکہ مداخلت کاروں کو باہر نکالا جا سکے۔ طارق کا جاسوسی نظام بھی کام کر رہا تھا۔ انہیں جب ریڈرک کی تیاریوں کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً اپنے ایک قاصد موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ کے یہاں روانہ کیا اور مزید کمک کی درخواست کی۔ ادھر موسیٰ بھی خاموش نہ تھے بلکہ مسلسل تیاریوں میں مشغول تھے۔ چنانچہ انہوں نے کشتیوں کے ذریعے 5,000 مزید سپاہی بھیج دیے۔ اس طرح طارق کے لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ طارق نے پیغام رسانی کا یہ تمام کام کشتیوں کے ذریعے کیا۔ کوئی دوسرا ذریعہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا اور پھر یہ کشتیاں ہی تھیں جنہوں نے 5,000 فوجیوں کی دوسری قسط کو اسپین کے ساحل پر اتارا، جس کے بعد طارق اس قابل ہو گئے کہ وہ اسپین پر حملہ کر سکیں۔ طارق اگر اسپین کے ساحل پر اترتے ہی اپنی کشتیوں کو جلا دیتے تو یہ پیغام رسانی ممکن نہ ہوتی اور نہ مقابلے کے وقت مزید کمک بھیجی جا سکتی۔ اس معرکے میں جولین بھی پوری طرح طارق کے ساتھ تھا۔ اس نے شاہ ریڈرک کے خلاف مقامی باشندوں کی ناراضگی سے فائدہ اٹھایا اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر اسپینی شہریوں کی ایک جماعت طارق کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ان لوگوں نے دشمن کی خبریں فراہم کرنے کا کام اپنے ذمے لے لیا اور فوجی اعتبار سے کمزور مقامات کی اطلاع مسلمانوں کو دی اور مسلمانوں کی راہبری کرتے رہے۔ یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا۔ 3 سال تک اندلس میں سخت قحط پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے اتنے لوگ مرے کہ کہا جاتا ہے کہ اندلس کی آبادی آدھی رہ گئی۔ مزید یہ کہ ریڈرک کی 1 لاکھ فوج میں ایک عنصر ایسا بھی تھا جو سابق شاہ اسپین سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے باغی ریڈرک کے اندر اندر مخالف تھا۔ ان کے فوجی سرداروں میں شسرت اور اپتا بھی تھے جو سابق شاہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ کی اور کہا، ریڈرک خبیث ہمارے ملک پر خام خواہ مسلط ہو گیا ہے، حالانکہ شاہی خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہمارے یہاں کے مکینوں میں سے ہے۔ رہے مسلمان، وہ تو صرف وقتی لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، اس کے بعد اپنے وطن کو واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے مقابلے کے وقت اس خبیث کو زک دینے کے لیے ہم کو خود شکست کھا جانا چاہیے۔ ریڈرک کی فوج کے ایک حصے نے نہایت سخت جنگ کی، مگر غیر مطمئن فوجیوں نے جنگ میں زور نہیں دکھایا۔ بالآخر شکست ہوئی اور ریڈرک میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ نہ زندہ مل سکا نہ مردہ۔ کہا جاتا ہے کہ بھاگنے کے دوران وہ ایک دلدل میں پھنس کر مر گیا۔ اسپین کے بعض علاقوں کو طارق نے فتح کر لیا، بعض کو مغیث رومی نے، بعض کو موسیٰ بن نصیر نے، جو بعد کو 18,000 فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوئے تھے۔ رعایا کی اپنے بادشاہ اور سرداروں سے بیزاری کی وجہ سے ان کو خود اسپینیوں میں مددگار اور جاسوس ملتے چلے گئے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اسپین کی ابتدائی فتوحات میں بہت مدد کی۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا نے لکھا ہے کہ اسپین پر مسلمانوں کا حملہ گاد کی دعوت پر ہوا تھا، نہ کہ محض اپنی تحریک پر۔ 809 میں وٹزا کی موت سے स्पेन में खाना जंगी शुरू हो गई। उस जंग में रेडरिक के मुकाबले में फिरसा के ख़ानदान ने मूसा बिन नसीर से मदद चाही। उसके बाद तारिक 711 ईस्वी में अब नए जबरालर को पार करके स्पेन में उतरे और रेडरिक को फैसला कुन शिकस्त दी। उसके बाद ताज्जुब खेज तौर पर अक्सर स्पेनियों ने रजाकाराना तौर पर उसकी अतात कबूल कर ली। 20,000 की एक फ़ौज के हाथों उस तेज़ रफ्तार फतेह का सबब गालिबन ये था कि उस वक्त स्पेन के लोगों में इत्तेहाद ना था, मज़ीद ये कि मुसलमानों से स्पेन के लोगों को बहुत फ़ायदे पहुँचे। मसलन नए हुक्मरानों ने उनके ऊपर से टैक्स का बोझ कम कर दिया, निचले तबके के लोगों को आज़ादी हासिल हो गई, यहूद पर ईसाइयों की तरफ से होने वाले मुजालिम ख़त्म हो गए और उन्हें समाज के अंदर बराबरी का दर्जा मिल गया। इस तरह 8वीं सदी ईस्वी के पहले निसफ में मुस्लिम स्पेन के अंदर एक नया और बिल्कुल मुख्तलिफ समाज कायम हो गया। सब हेडिंग नतीजा बहस। तारीख इंसानी अमल का रिकॉर्ड है, तारीख का मुताला हकाइक हयात का मुताला है, लेकिन तारीख को अगर अफसाना बना दिया जाए तो वो एक ऐसा ज़हनी कारखाना बन जाती है जिसमें सिर्फ खुशफहमी की मोहलिक गोलियां तैयार होती हैं। हकीकत यह है कि स्पेन में तारिक बिन ज़ियाद की कामयाबी एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा थी, ना कि महज पुरजोश इकदाम का नतीजा। खुदा की यह दुनिया कोई तलिस्माती कारखाना नहीं है, यह नहायत अटल असूलों पर कायम है जिनको पूरी तरह से समझा और जाना जा सकता है। इस दुनिया में कोई वाकया उस वक्त ज़ाहिर होता है जबकि उन कवानीन के साथ मुताबकत करके अमल किया जाए जिन पर मौजूदा दुनिया का निज़ाम चल रहा है। जो शख्स या कौम अपने लिए कोई हकीकी मुस्तकबिल देखना चाहे, उसके लिए लाजिम है कि वो फितरत की अटल बुनियादों को जाने और उनके ऊपर अपने अमल की मनसूबाबंदी करे। अगर उसने ऐसा ना किया तो खुदा इस दुनिया में उसका कोई अंजाम नहीं, अगर उसने ऐसा ना किया तो खुदा की इस दुनिया में उसका कोई अंजाम नहीं, ख्वाह अपने तौर पर वो अपने बारे में कितना ही ज़्यादा खुशफहम हो और अपनी मफरूज़ा कामयाबी को बताने के लिए उसने कितने ही ज़्यादा शानदार अल्फाज पा लिए हों। सब हेडिंग यूनानी अलूम। सिकंदर आज़म कदीम यूनान का बादशाह था। उसने ईरान से लेकर तुर्किस्तान और चीन तक बहुत से ममालिक फतेह कर डाले। उसके बाद रूमी उभरे और उन्होंने दूसरे मुल्कों के साथ यूनान को फतेह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अब दोनों सल्तनतें एक हो गईं। इस तरह यूनानियों और रोमियों ने इस्लाम से पहले कदीम ज़माने की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। सियासी कामयाबियों ने कौम के अंदर हौसला पैदा किया। उनकी बढ़ती हुई खुशहाली ने उन्हें इल्मी काम के मौके दिए। इन हालात में यूनान में फ़लसफ़ा और दूसरे अलूम को फ़रोग हासिल हुआ। ताहम ये फ़लसफ़ा ज़्यादातर मंतकी बहसों और दूर असकार क्यास अराइयों पर मुश्तमिल था। कुस्तुंतून के बाद जब रोमियों ने ईसाइत कबूल की तो इस किस्म की किताबों को मज़हब के लिए मुज़र समझकर ममनू करार दे दिया गया। अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद को फ़लसफियाना किताबों की तलाश हुई तो उसने शाह रोम को ख़त लिखा कि फ़लसफ़े के मुतलिक यूनानी और रोमी मुसन्निफीन ने जो कुछ लिखा है उनको भेज दे। उस ज़माने का रोमी बादशाह ख़ुद भी इस किस्म की किताबों से बेखबर था। उसने मालूमात की तो एक बूढ़े राहब से पूछा, क्या ये किताबें मुसलमानों के मुल्क में भेज दी जाएं? राहब ने जवाब दिया, आप ज़रूर उनको मुसलमानों के पास भेज दें, क्योंकि ये किताबें जिस कौम में पढ़ी जाएंगी उसको ला यानी बहसों में उलझा कर उसके अकायद को मुतजलजल कर देंगी और नतीजतन उस कौम की कमज़ोरी का बायस होंगी। चुनाचा शाह रोम ने ये किताबें इस इम्कान से निकाली और उनको 5 ऊँटों पर लाद कर बगदाद की तरफ रवाना कर दिया। जमालुद्दीन कुतफी ने लिखा है, उनको उस घर में बहुत सी किताबें मिली। उन्होंने کسی تحقیق و جستجو کے بغیر ایک طرف سے پانچ بوجھ کے بقدر کتابیں لیں اور ان کو مامون کے پاس بھیج دیا۔ عیسائی راہب کا خیال صحیح ثابت ہوا۔ دوسری صدی ہجری میں اس قسم کی کتابوں کے اثر سے مسلمان قرآن کے فطری اسلوب سے ہٹ گئے۔ قرآن میں استدلال کی بنیاد حقائق فطرت پر رکھی گئی تھی۔ قدیم فلسفیانہ کتابوں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے استدلال کی بنیاد قیاسی منطق پر رکھ دی۔ یہ طریقے بحث اور طرز استدلال سراسر قرآن سے ہٹا ہوا تھا، مگر بعد کو وہ مسلمانوں کے دینی تعلیم کے نصاب میں شامل ہو کر دھیرے دھیرے مقدس بن گیا۔ اس واقعے کو اب 1000 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، مگر آج بھی مسلمان منطق و فلسفہ کے اس تلسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے اوپر اس غیر اسلامی علم کے ابدی تسلط کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی صدیوں کے بعد مسلمانوں کے جو علوم مدون ہوئے وہ تمام تر اسی منطق اسلوب میں مدون ہوئے۔ یہ طرز ہمارے علوم میں اتنا زیادہ دخیل ہوا کہ اب ایک شخص جو قدیم منطق میں کافی درک نہ رکھتا ہو وہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثلاً شرح ملا علم نحو کی کتاب ہے اور ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے، مگر منطقی اصطلاحات اور منطقی طرز بحث کو جانے بغیر اس کتاب کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہی حال فنون اسلامی کی دوسری کتابوں کا ہے۔ اس طرح منطق اسلامی علوم کی فنی تدوین میں داخل ہوئی اور بالآخر وہ اسلامی کتب خانہ کا ایک مستقل جز بن گئی۔ اب غیر ضروری طور پر یہ سوال سامنے آ گیا کہ قدیم منطق کو چھوڑنا ہے تو اسلام کی قدیم فنی کتب کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج درس نظامیہ میں معقولات کا عنصر اتنا چھا گیا ہے کہ خود اسلامی علوم اس کے نیچے دب کر رہ گئے ہیں۔ تاریخ کا سبق: المامون ساتواں عباسی خلیفہ ہے۔ وہ اپنے والد ہارون رشید کی وفات کے بعد محرم 198 ہجری میں بغداد کے تخت خلافت پر بیٹھا۔ وہ علم اور عمل دونوں اعتبار سے ممتاز صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کا زمانہ اگرچہ جنگوں اور شورشوں کا زمانہ ہے، اس کے باوجود اس کے زمانے میں علم و فن کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی۔ المامون نے ہی بغداد کے مشہور بیت الحکمت کو قائم کیا تھا۔ بیت الحکمت ایک عظیم علمی ادارہ تھا جو کتب خانہ، تحقیق اکیڈمی اور دارالترجمہ وغیرہ کا مجموعہ تھا۔ مامون کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد ولی عہد مقرر کرنے کے لیے رشتے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحیح آدمی کی تلاش کی۔ 200 ہجری میں اس نے آل عباس کے قابل ذکر افراد کو مرو میں جمع کیا، کئی مہینے تک ان کی تواضع کی۔ وہ ان میں سے کسی لائق شخص کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی عباسی اس کو اپنے معیار کے مطابق نظر نہ آیا۔ آخر کار اپنے وزیر الفضل کے مشورے پر اس نے بنو ہاشم کی الوی شاخ سے مناسب آدمی لینے کا فیصلہ کیا۔ تلاش اور غور و فکر کے بعد اس نے اس منصب کے لیے علی موسیٰ بن قاسم، الکاظم بن جعفر، الصادق بن محمد بن الحسین بن علی بن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ مامون نے ان کو الرضی کا خطاب دیا اور اپنے انتخاب کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ان سے اپنی لڑکی ام حبیب کا نکاح کر دیا۔ ہارون الرشید کی وصیت کے مطابق مامون کے بعد اس کا بھائی مؤتمن ولی عہد تھا، مگر مامون نے مؤتمن کو معزول کر دیا اور علی الرضی کو اپنے بعد ولی عہد مقرر کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور ایسا اس لیے ہوا کہ مامون نے دیکھا کہ علی الرضی اہل بیت میں سب سے بہتر ہیں اور بنو عباس کے اندر عملی اور دینی اعتبار سے ان کے جیسا کوئی نہیں۔ پس مامون نے اپنے بعد ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ ابن اسیر نے یہی بات ان لفظوں میں لکھی ہے کہ یہ المامون کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے خلافت کے منصب کے لیے بنو عباس کا کوئی فرد نامزد کرنے کے بجائے علوی شاہ کا ایک فرد منتخب کیا کیونکہ اس کو نظر آیا کہ عباسی خاندان کے مقابلے میں علوی خاندان کے اندر زیادہ اہل افراد موجود ہیں مگر المامون کے اہل خاندان اس پر راضی نہ ہوئے انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دیں یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق انگور میں زہر ملا کر علی الرضی کو کھلا دیا جس سے سفر 203 ہجری میں ان کی موت واقع ہو گئی کہ المامون کے وقت مسلم دنیا شیعہ گروہ اور سنی گروہ میں بٹ گئی تھی ایک طرف پیغمبر اسلام کے چچا عباس کے اہل خاندان تھے اور دوسری طرف پیغمبر کے داماد علی سے وابستہ حضرات پوری عباسی سلطنت کا خلیفہ بننے کے بعد المامون نے طے کیا کہ وہ مسلم امت کی اس تقسیم کو ختم کرے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے موثرین کے لیے سخت تعجب خیز تھا حتیٰ کہ وہ خود اس کی اپنی حیثیت کے لیے بھی نقصان دہ تھا اس نے یہ کہا کہ اپنا ولی عہد مقرر کرنے کے لیے اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں لیا بلکہ اس نے الرضی کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا جو کہ علی بن ابی طالب کے خاندان سے تھے بظاہر دو خاندانوں کے درمیان رقابت کو ختم کرنے کے لیے المامون نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی علی الرضی کے ساتھ کر دیا دونوں کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے مزید اس نے یہ کیا کہ اس نے عباسیوں کے کالے جھنڈے کو چھوڑ کر علویوں کے ہرے جھنڈے کو سرکاری طور پر اختیار کر لیا مگر المامون کی ان کوششوں کا متوقع نتیجہ نہیں نکلا عباسی گروہ اتنا ناراض ہوا کہ بغداد میں باقاعدہ طور پر المامون کی خلافت سے معزولی کا اعلان کر دیا گیا عباسیوں نے المامون کو تخت سے ہٹا کر عباسی خاندان کے ابراہیم کو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کر دیا اس وقت المامون بغداد سے دور مرو میں تھا جب یہ خبر پہنچی تو وہ فوراً مرو سے نکل کر بغداد کے لیے روانہ ہو گیا اس لمبے سفر کے دوران یہ واقع ہوا کہ فروری 818 عیسوی میں اس کے وزیر افضل کو قتل کر دیا گیا اس لمبے سفر کے دوران یہ واقع ہوا کہ فروری 818 عیسوی میں اس کے وزیر الفضل کو قتل کر دیا گیا اور علی الرضی بھی زہر آلود انگور کھانے کے بعد اگست 818 عیسوی میں اچانک مر گئے علی الرضی اور ان کے حامی وزیر الفضل کی یہ اندوہناک موتیں کیوں کر ہوئیں اس کی توجیہ کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عباسیوں نے ان دونوں کو مروا دیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود المامون نے اس وقت مخالفانہ حالات سے گھبرا کر انہیں ختم کر دیا اور حالات سے مصالحت کرتے ہوئے دوبارہ خلافت کا منصب عباسی خاندان کے حوالے کر دیا ابن خلدون نے اس تاریخی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی معاشرے میں عمومی طور پر داز دینی ضعیف ہو جائے تو اس کے بعد ایک فرد خواہ بذات خود وہ کتنا ہی صالح ہو وہ معاشرے میں صلاح و فلاح کا نظام قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس طرح کے واقعات کثرت سے تاریخ میں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیاسی نظام سماجی حالات کے تابع ہے جیسے سماجی حالات ویسا ہی سیاسی نظام یہ تاریخی حقیقت بتاتی ہے کہ جو شخص صالح افراد کے ہاتھ میں حکومت کا نظام دینا چاہتا ہو اس کو پہلے سماجی نظام میں اس کے موافق تبدیلی لانا ہوگی اس تبدیلی سے پہلے کبھی صالح افراد کی سیاسی قیادت کسی معاشرے میں قائم نہیں ہو سکتی اس واضح تاریخی شہادت کے باوجود جو لوگ ایسا کریں کہ ضروری سماجی تبدیلی کے بغیر صالح سیاسی قیادت کا نعرہ لگائیں وہ یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں سب ہیڈنگ نصیحت کا اثر سفیان بن حسین کہتے ہیں میں نے ایاس بن معاویہ کے پاس ایک شخص کا ذکر برائی کے ساتھ کیا انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تم نے روم سے جہاد کیا ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کیا تم نے سندھ اور ہند اور ترک سے جہاد کیا ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا پھر کیا روم اور سندھ اور ہند تو تم سے محفوظ رہے اور تمہارا بھائی مسلمان تم سے محفوظ نہ رہ سکا سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اس بات کو نہیں دہرایا. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ سفیان سوری مدینہ آئے, انہوں نے معفری کو سنا کہ وہ کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے لوگ ہسے. سفیان سوری نے ان سے کہا کہ اے شیخ, کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہے جب کہ باطل لوگ گھاٹے میں رہیں گے. راوی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت معفری میں پہچانی جاتی رہی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. آدمی کا احساس زندہ ہو تو وہ نصیحت کو سن کر فوراً چونک اٹھتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے, مگر جن لوگوں کا احساس مردہ ہو جائے وہ نصیحت کو سنتے نہیں, مگر نصیحت ان کے اندر کوئی تڑپ پیدا نہیں کرتی. نصیحت سننے کے بعد بھی ان کا وہی حال رہتا ہے جو نصیحت سننے سے پہلے ان کا حال تھا. سب ہیڈنگ دو مثالیں. دمشق کی مسلم خلافت جس زمانے میں ولید بن عبد الملک اموی کے ہاتھ میں تھی. خلیفہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے حاکم تھے. اسپین میں مسلمانوں کا داخلہ انہیں موسیٰ بن نصیر کی ماتحتی میں انجام پایا. اسپین میں مسلمانوں کا داخلہ انہی موسیٰ بن نصیر کی ماتحتی میں انجام پایا. موسیٰ بن نصیر نے اولاً معلومات حاصل کرنے کے لیے سردار طریف کو 500 آدمیوں کے ساتھ اسپین بھیجا. سردار طریف کی واپسی کے بعد طارق بن زیاد ایک بربری غلام کی سرداری میں 7000 کا لشکر روانہ کیا گیا. یہ لوگ مراکش کے ساحل سے کشتیوں پر روانہ ہوئے اور تقریباً 10 میل کا سمندری سفر طے کر کے اسپین کے ساحل پر اتر گئے. طارق بن زیاد کو اسپین میں داخل ہوتے ہی ایک بڑی فوج سے سابقہ پیش آیا. طارق بن زیاد کے ساتھ صرف 7000 آدمی تھے اور دوسری طرف 1,00,000 کی فوج جو ہر لحاظ سے زیادہ مسلح اور زیادہ بہتر حالت میں تھی. 28 رمضان 92 ہجری جولائی 711 عیسوی کو دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا. اس درمیان میں مزید 5000 فوج طارق کی مدد کے لیے مرکز سے آ گئی. 12000 مسلمانوں نے 1,00,000 عیسائیوں سے نہایت بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے اوپر فتح حاصل کی. اس طرح طارق بن زیاد نے اسپین میں مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی. طارق بن زیاد نے فتح کی خبر اپنے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس روانہ کی. امیر موسیٰ بن نصیر نے اس کے جواب میں طارق بن زیاد کو لکھا کہ تم نے ملک کا جتنا حصہ فتح کیا ہے اسی پر قائم رہو اور اس سے آگے مت بڑھو. اس کے بعد موسیٰ بن نصیر 18000 فوج کے ساتھ اسپین کی طرف روانہ ہوئے. امیر موسیٰ بن نصیر کا مذکورہ خط طارق بن زیاد کو ملا تو ان کی اور ان کے ساتھیوں کی رائے یہ ہوئی کہ اس وقت پیش قدمی سے رکنا درست نہیں ہے, ہم کو آگے بڑھ کر ملک کے بقیہ حصوں کو بھی فتح کر لینا چاہیے, ورنہ عیسائی طاقتیں اکٹھا ہو کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گی اور ہمارے لیے موجودہ قبضہ کو باقی رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا. چنانچہ طارق بن زیاد نے امیر کے مشورے کے خلاف اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور کرتبہ اور تلیلتا وغیرہ علاقے فتح کر ڈالے. امیر موسیٰ جب اسپین پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر سخت ناراض ہو گئے کہ طارق نے ان کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور پیش قدمی جاری رکھی. امیر موسیٰ نے طارق کو اس حکم عدولی پر قید کر دیا, تاہم یہ صرف ایک ظاہری کاروائی تھی جو انہوں نے اس لیے کی کہ دوسرے سرداروں کو یہ سبق ہو جائے کہ ماتحت کے لیے افسر کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. وہ دل سے طارق کی بہادری اور حسن کارکردگی پر خوش تھے. چنانچہ وقتی تنبیہ کے بعد امیر موسیٰ نے طارق کی اس طرح قدردانی کی کہ ان کو اسپین کی تمام افواج کا سپہ سالار بنا دیا. یہ صورت جو طارق بن زیاد کے ساتھ پیش آئی تھی یہی جلد ہی بعد خود موسیٰ بن نصیر کے ساتھ بھی پیش آئی. خلیفہ ولید بن عبد الملک کو جب موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کا علم ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ بن نصیر اسپین کو فتح کر کے فرانس میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم یورپ میں مزید پیش قدمی نہ کرو اور بلا تاخیر دمشق واپس آ جاؤ. خلیفہ کے اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ بن نصیر اندلس سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے. انہوں نے اندلس کی حکومت اپنے لڑکے عبدالعزیز کے سپرد کی اور کثیر مال غنیمت اور سونے چاندی کے ساتھ روانہ ہو کر مراکش اور مصر ہوتے ہوئے شام پہنچے. اتفاق سے اسی زمانے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک سخت بیمار ہو گیا جو اس کے لیے مرض الموت ثابت ہوا. ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھنے والا تھا. سلیمان کو جب یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ بن نصیر کثیر اموال کے ساتھ شام پہنچ گئے ہیں تو اس نے موسیٰ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ابھی باہر رکے رہو اور دمشق میں داخل ہونے میں جلدی نہ کرو. سلیمان بن عبد الملک کا منشا یہ تھا کہ خلیفہ ولید کی وفات کے بعد امیر موسیٰ دمشق آئیں اور اسپین کا مال غنیمت میرے خلیفہ بننے کے بعد دربار میں لایا جائے. اس طرح میری تخت نشینی کی اہمیت بڑھ جائے گی. مگر امیر موسیٰ سلیمان بن عبد الملک کے اس پیغام کی رعایت نہ کر سکے اور وہ تیزی سے سفر کر کے دمشق پہنچ گئے. امیر موسیٰ کے دربار میں حاضری کے صرف چند دن بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی اور 16 جمادی الثانی 96 ہجری کو سلیمان بن عبد الملک کو خلیفہ قرار دے دیا گیا. سلیمان بن عبد الملک کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ امیر موسیٰ کی حکم عدولی کو حسن نیت پر محمول کر کے معاف کر دے, مگر وہ ان کو معاف نہ کر سکا. اس نے امیر موسیٰ کے ساتھ سخت سلوک کیا حتیٰ کہ ان کو قید میں ڈال دیا شدید مایوسی اور ناکامی کے عالم میں. اگلے ہی سال 97 ہجری میں وفات پا گئے. بوقت وفات ان کی عمر 78 سال تھی. سب ہیڈنگ دو تصویریں. کہا جاتا ہے کہ شیخ بایزید باستامی کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. جب شیخ بایزید باستامی کا انتقال ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتے. یہودی نے کہا, میں اسلام کیسے قبول کروں؟ اگر اسلام وہ مذہب ہے جو شیخ بایزید باستامی کا مذہب تھا تو وہ میرے بس میں نہیں, اور اگر اسلام وہ مذہب ہے جو میں عام مسلمانوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے اسلام سے شرم آتی ہے. ایک غیر مسلم شیخ باستامی جیسے بزرگوں میں جو مذہب دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ کر گوشے میں متقف ہو جائے, وہ مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے, وہ روزانہ کئی کئی بار قرآن ختم کرے, وہ سال بھر روزے رکھے, وہ حج کرنے جائے تو ہر قدم پر دو دو رکعت نفل پڑھے. دوسری طرف عوام کے اندر جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کا نام لے کر اور عملاً اپنی مرضی پر چلے اور خدا کے سامنے سجدہ کرے اور انسان کے سامنے اکڑ دکھائے, وہ قرآن کو بطور تلاوت پڑھے اور اپنی زندگی کو اس کے احکام سے آزاد رکھے, وہ اسلام کے دین کامل ہونے پر فخر کرے مگر اپنی حقیقی زندگی میں جزئی اسلام پر بھی قائم نہ ہو, وہ کریڈٹ ملنے والے مقامات پر اسلام کا جھنڈا اٹھائے اور جہاں بظاہر کریڈٹ نہ مل رہا ہو وہاں اسلام سے بے تعلق ہو جائے, وہ قومی دین کو اپنا دین بنائے اور اس کے اوپر خدا کے دین کا لیبل لگا دے. اسلام ایک ایسا سادہ اور فطری دین ہے, وہ انسانی فطرت کے لیے اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے. اپنی اسی فطری کشش کی وجہ سے دور اول میں اسلام زمین کے بڑے حصے میں پھیل گیا, اگر بعد کے زمانے میں اسلام کی خود ساختہ شکلیں بن گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے لوگوں کی نظر میں اپنی کشش کھو دی. اسلام ایک محفوظ دین ہے, باعتبار حقیقت وہ آج بھی اپنے اندر مکمل کشش رکھتا ہے. اگر اسلام کی حقیقی تصویر سے تمام مصنوعی پردے ہٹا دیے جائیں تو اسلام اپنے آپ ساری دنیا میں پھیل جائے گا. سب ہیڈنگ ایک عام برائی. یزید کی فوجوں سے حضرت حسین کی جو لڑائی کربلا کے میدان میں ہوئی اس میں حضرت حسین کے ساتھ ان کے 4 فرزند بھی مارے گئے تھے, مگر شیعہ مصنفین کی کتابوں میں حضرت حسین کی شہادت کے ذیل میں صرف ان کے ایک صاحبزادے کا ذکر آتا ہے جن کا نام عباس بن علی تھا. بقیہ 3 صاحبزادوں کے نام سرے سے ذکر ہی نہیں کیے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نام حضرت علی نے خلفۂ ثلاثہ کے نام پر رکھے تھے جن کو شیعہ حضرات جائز خلیفہ نہیں مانتے, یعنی ان کے نام تھے ابو بکر بن علی, عمر بن علی اور عثمان بن علی. اپنی پسند کے ناموں کو تاریخ میں شامل کرنا اور جو نام پسند نہ ہو ان کو تاریخ سے حذف کر دینا صرف شیعہ حضرات کا جرم نہیں ہے، اس میں سنی حضرات بھی یکساں طور پر شریک ہیں۔ خاص طور پر موجودہ زمانے کے سنی حضرات تو اس میں اتنا زیادہ مبتلا ہیں کہ شاید ہی کوئی مثال اس کے خلاف مل سکے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی صحافت و قیادت کو دیکھیے، وہ واضح طور پر اسی صورتحال کی مثال ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے نام ہر جگہ شامل کرتے ہیں، وہ ہر موقع پر ان کی تشہیر کرتے ہیں، مگر جو ان کے مبغوض نام ہیں ان کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں جیسے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ایسا کرنا حقیقت کو قتل کرنا ہے، اور حقیقت کا قتل بلا شبہ خدا کی دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے بڑی نیکی حقیقت واقعے کا اعتراف ہے۔ جس چیز کو ایمان کہتے ہیں وہ حقیقت واقعے کے اعتراف ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی کسی مجبوری کے بغیر خود اپنے اختیار سے خدا کی عظمت کو مان لے۔ انسان کی یہی وہ اعلیٰ ترین صفت ہے جس کو نفسیات کی زبان میں حقیقت واقعے کا اعتراف کہا جاتا ہے۔ جنت کی لطیف دنیا میں وہی لوگ بسائے جائیں گے جو اس اعلیٰ خصوصیت کا ثبوت دیں۔ اس کے برعکس جو لوگ حقیقت واقعے کو چھپائیں یا اس کا اقرار نہ کریں، وہ جنت کی معیاری دنیا میں بسائے جانے کے لیے نااہل ٹھہریں گے۔ سب ہیڈنگ نصیحت۔ امام عبد الرحمن اوزائی بہت بڑے عالم تھے، مگر وہ اکثر چپ رہتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ مومن کم بولتا ہے اور زیادہ عمل کرتا ہے، اور منافق زیادہ بولتا ہے اور کم عمل کرتا ہے۔ وہ ظواہر دین کے مقابلے میں حقیقت دین پر زور دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ عدل کی ایک ساتھ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام اوزائی کے ایک شاگرد ابو الفضل بن الولید بن مزید نے اپنے استاد کے بارے میں اپنا تجربہ ان الفاظ میں بتایا ہے، جو شخص امام اوزائی کی کتابوں کو دیکھے گا وہ گمان کرے گا کہ وہ بڑے بولنے والے تھے، حالانکہ ان سے زیادہ دیر تک چپ رہنے والا میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اوزائی کو بلایا اور ان سے فرمائش کی کہ وہ خلیفہ کو نصیحت کریں۔ اس موقع پر امام اوزائی نے نصیحت کے جو کلمات کہے ان میں سے ایک فقرہ یہ تھا، اے امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے بارے میں آپ کے دادا عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا ہے؟ کیسی عجیب ہے یہ کتاب جس نے چھوٹی بڑی ہر چیز لکھ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صغیرہ سے مراد مسکرانا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا ہے، پھر ان اعمال کا کیا ذکر جو ہاتھ کرے اور جو زبان سے صادر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا مطلب یہ تھا کہ ہنسنا اور مسکرانا، جن کو تم بالکل معمولی چیز سمجھتے ہو، وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، پھر دوسرے زیادہ بڑے اعمال کا کیا ذکر۔ پکار پر دوڑنے والے۔ مسلمانوں نے قدیم رومی سلطنت کے بڑے حصے کو پہلی صدی ہجری میں فتح کر لیا تھا، تاہم قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کا کچھ علاقہ اب بھی اس کے قبضے میں تھا، اور یہاں اس کی بقیہ سلطنت کا مرکز قائم تھا۔ تیسری صدی ہجری کے آغاز میں قسطنطنیہ کا رومی بادشاہ طفیل بن مخائل تھا۔ 223 ہجری میں وہ ایک عظیم لشکر لے کر نکلا اور مسلم علاقے میں پہنچ کر زبترہ پر چھاپا مارا۔ اسی کے ساتھ اس نے ملتیہ کے قلعے پر حملہ کیا۔ یہاں اس وقت زیادہ فوج موجود نہ تھی۔ ان حملوں میں اس نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کیا، انہیں گرفتار کیا اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ شاہ روم کے سپاہیوں نے ایک عربی عورت کو پکڑا تو وہ پکاری، ہائے معتصم۔ یہ خبر بغداد میں خلیفہ معتصم عباسی کو پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، فوراً ہی لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھا اور پکار کر کہا، النیفر، کوچ کوچ. اس کے بعد معتصم اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ اموریا ترکی میں پہنچا. اموریا اس وقت رومیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں ان کا قلعہ تھا. معتصم نے قلعہ کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ ان پر منجنیق کے ذریعے گولے برسائے جائیں، یہاں تک کہ قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور معتصم بما اپنی فوج کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا. اب رومیوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. معتصم نے اپنے تمام قیدیوں کو چھڑایا اور اس عورت کو بھی قید سے آزاد کرایا جس نے رومیوں کے حملے کے وقت ہائے معتصم کہہ کر آواز لگائی تھی. سب ہیڈنگ: جب کرتب بازی کو کمال سمجھا جانے لگا. کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنا ایک کرتب دکھاؤں. ہارون رشید نے اجازت دے دی. آدمی نے اس کے بعد اپنی جھولی سے 12 بڑی بڑی سوئیاں نکالیں. اس نے ایک سوئی کو ہاتھ میں لے کر پھینکا تو وہ ایک فاصلے پر جا کر کھڑی صورت میں زمین پر گر پڑی. اب اس نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی سوئی کے سوراخ میں جا کر اٹک گئی. پھر اس نے تیسری سوئی پھینکی تو وہ دوسری سوئی کے سوراخ میں پیوست ہو گئی. اسی طرح وہ ایک ایک سوئی پھینکتا گیا اور ہر سوئی اپنے سے پہلی والی سوئی کے سوراخ میں داخل ہوتی چلی گئی اور بالآخر 12 سوئیوں کا ایک جال بن گیا. ہارون رشید حیرت کے ساتھ یہ تماشا دیکھتا رہا. آخر میں اس نے 10 درہم ہاتھ میں لے کر آدمی کی طرف پھینکے اور کہا، اس کو لے، تجھ پر افسوس ہے، کاش تو نے کسی مفید کام میں یہ مہارت لگائی ہوتی. جب مسلمان زندہ تھے تو ان کو معلوم تھا کہ کرتب بازی میں اور حقیقی کام میں کیا فرق ہے، مگر آج انہی مسلمانوں کی بے شعوری کا یہ حال ہے کہ وہ اس فرق سے بے خبر ہو کر کرتب بازی پر داد دے رہے ہیں جو صرف حقیقی عمل پر دی جانی چاہیے. کافیہ میں کافیہ ملانے والے شاعر، الفاظ کا گلدستہ بنانے والے مقرر، سیاسی شوشوں سے قوم کا مستقبل برآمد کرنے والے قائد، سب اسی قسم کے کرتب باز ہیں جیسے ہارون رشید کے زمانے کا مذکورہ شخص. مگر ہارون رشید نے اپنے زمانے کے کرتب باز سے کہا تھا کہ تیرا برا ہو، جبکہ آج کے کرتب بازوں کو شاندار خطابات مل رہے ہیں اور ہر طرف ان کے استقبالیہ جلسوں کی دھوم مچی ہوئی ہے. موجودہ زمانے کے کرتب بازوں کی فہرست میں سب سے پہلے، سب سے آگے وہ انقلابی قائدین ہیں جو تقریروں کے ذریعے ہر روز شاندار محل کھڑے کرتے رہتے ہیں. ہارون کے زمانے کے آدمی نے اگر سوئیوں کا کھیل دکھایا تھا تو یہ لفظوں کے کھیل دکھا رہے ہیں. ایک قائد ایک عظیم اسلامی اجتماع میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے اپنی پرجوش تقریر کو اس جملے پر ختم کیا، مسلم نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ کفر کے چراغ کو جہاں پاؤ بجھا دو. اس قسم کی مجاہدانہ تقریریں آج ساری مسلم دنیا میں گونج رہی ہیں. انہوں نے مسلم نوجوانوں کو انتہائی جذباتی بنا دیا ہے، مگر کافر اقوام پر ان کا بس نہیں چلتا کیونکہ ان قوموں نے طاقت کے تمام اسباب جمع کر کے اپنے آپ کو انتہائی طاقتور بنا لیا ہے اور مسلمان ان کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بے حد پیچھے ہیں. تاہم لوگوں کے بڑے ہوئے جوش جہاد کو کوئی نشانہ درکار تھا، چنانچہ اب ہر ایک نے خود اپنے مسلم بھائیوں میں کفر کے چراغ دریافت کر لیے اور ہر ایک ان کو بجھانے میں مشغول ہے. کہیں یہ جہاد گولیوں کی بوچھار کے ذریعے جاری ہے اور جہاں اس کے مواقع نہیں ہیں وہاں اس سے کمتر کسی کاروائی کی صورت میں کفر کے چراغ بجھانے کا نعرہ عملاً اسلام کا چراغ بجھانے کے ہم معنی بن گیا ہے. کہیں فوجیں خود اپنے ملک پر چڑھائی کر کے فتح کے جھنڈے لہرا رہی ہیں، کہیں قائدین

کہ وہ چاہتا ہے کہ کسرہ کی عظمت کا نشان باقی رہے. خلیفہ منصور نے کسرہ کے محل کو توڑنے کا حکم دے دیا. مزدوروں اور کارکنوں کی ایک فوج اس کام پر لگ گئی کہ وہ محل کو توڑے اور اس کے پتھروں کو گدوں اور خچروں پر لاد کر بغداد لے آئے. مگر بہت جلد منصور کو اندازہ ہوا کہ اس طرح جتنا عمارتی سامان ملتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. چنانچہ اس نے درمیان ہی میں اس کام کو روک دیا. کسی کے مشورے کو مشورے کی حیثیت سے دیکھیے, اس کو بدنیتی پر محلول نہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا قیاس غلط ہو اور مشورہ دینے والے نے واقعی وہ مشورہ دیا ہو جو آپ کے لیے سب سے بہتر اور مفید ہے.